राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वादशी रविवार विक्रम संवत 2059 21 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम शरण आरे शरणाम आरे शरणाम आरे शरणाम राम राम राम राम राम राम राम। मैं मुक्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ कि मुक्त हूँ मैं। वास्तव में मुक्ति नई बात नहीं है, मुक्त होना कोई नई बात नहीं है, सब मुक्त है। कहीं भी ये नहीं बताया कि शरीर के साथ में ये घुल मिल के रहता है। शरीर स्थो भी कौन तेगा, न करो ते न लिप्य से। शरीर में स्थित करता नहीं होता, लिप्त नहीं होता। मानो शुद्ध स्वरूप है, जैसा का तैसा ही रहता है। भले महान पापी हो कसाई हो, उसका आत्मा है जैसा का तैसा है। ये नहीं कि आत्मा शुद्ध हो गया, आत्मा शुद्ध नहीं हुआ। अशुद्ध अंतकरण होता है, पाप अंतकरण तक ही पहुंचते है, पाप और पुण्य अगर ही पहुंचते नहीं। स्वरूप तक कोई पाप पुण्य नहीं पहुंचता। स्वरूप शुद्ध है, सब सबका सबका स्वरूप शुद्ध। अगर ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मुक्त हो सकता हूँ, क्यों कि मुक्त हूँ। जड के साथ में मिला हुआ मानता है आदमी कि मैं शरीर में हूँ, वह भगत में भी आत्मा स्वयं शरीर में घुलता मिलता नहीं है। उस भगत भी आत्मा ले जाता है, वो शुद्ध है, वो अविनाशी है, शरीर नाशवान है, शरीर की जात अलग है और आत्मा की जात अलग है। शरीर की जात है नाशवान, क्षण भंगुर, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम नाश होता हरदम। ये स्वर्ग में प्रलय में दोनों में और महास्वर्ग में महाप्रलय में भी क्रिया होती रहती है, और अस्वरूप में क्रिया कभी होती ही नहीं, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। स्वरूप सबका शुद्ध है, सबका निर्मल है। इस वास्ते मैं प्राप्त हूं, आप बात माननी चाहिए। शरीर स्थोभ कौन थे, ना करो थी ना लिप्य थे। शरीर स्थोभ 13वां अध्याय के 31, 32, 33 श्लोक है। 32 न करो तीर न लिपते है, 31 में 32 में 33 में जो वर्ण है, 34 शताब्दी। यथा जैसे सूर्य हरदम प्रकाश करता सब कोई, पर पाप पुण्य नहीं लेता, यथा प्रकाश देख कृष्ण लोक क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण भारतीय निवास। ये शरीर को प्रकाशित करता है, शरीर साथ मिलता नहीं है। ध्यान दिया ना, सब भाई ध्यान दे, सब बहना ध्यान दे, सब सब ध्यान दे। ये शरीर के साथ मिलता नहीं है, आप मिलता मान लेते हैं, मिलता मान करके शरीर की मुख्यता मानते हैं और आत्मा गुण का मानते हैं। आत्मा है गुण है, मुख्य शरीर है। ये बड़ा भारी बंधन है, बड़ा भारी शरीर को अपना मानना। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं शरीर। मतलब शरीर दुर्लभ है, इसका विवेचन करते हुए कहते हैं कि तुम शरीर से अलग हो, शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है ये बात बैठी हमारे लिए शरीर से, शरीर से हम मुक्ति करेंगे, ये बात समझ नहीं आती है। परमात्मा सब में परिपूर्ण है तो आप पर है कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ हम निश्चित सब देने में हो, ये वृक्ष देने में घास भी जो चल लता आदि है उनमें भी परमात्मा है समान रीति से, जैसे परमात्मा यहाँ है वैसे ही वैसे यहाँ है, जैसे परमात्मा सब जगह है तो सब जगह है, सब कर्ताओं में है, सब वस्तुओं में है तो सब में जगह है, तो जैसे ऐसे शुद्ध है ऐसे ही है। एक बात और है, एक बात बताऊं बहुत बढ़िया याद रखना, जैसे गीता में कहा यथा प्रकृति का कृष्ण लोक रवीर भी, संपूर्ण जगत को सूर्य प्रकाशित करता है, सबको प्रकाश देते हुए सूर्य किसी के साथ नहीं जाता, कोई पाप पुण्य भागी नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में भेद पड़ता है, सूर्य प्रकाश में शिकार खेलता है, जानवर को मारे तो प्रकाश तो सूर्य का ही होगा, तो प्रकाश में जानवर को मारा अब पाप सूर्य को प्रकाश दे लेगा, और एक शरीर में नहीं है, आप ये समझते हो मैं एक शरीर में हूं, इसमें शब्द आया है यथा प्रकाश यत्येक कृत्रिम लोक उनकी, कृत्रिम संपूर्ण संपूर्ण लोगों को एक प्रकार करता है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रिम, ऐसे क्षेत्री है कृत्रिम सबसे क्षेत्र जितने क्षेत्र है सब क्षेत्र को क्षेत्रीय प्रकार करता है, आप अपने को एक जगह शरीर की मुख्यता से मानते हो, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है वो क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण क्षेत्री कृष्ण शरीर जितने सुचार शरीर देवता भूत पिशाच मनुष्य पशु पक्षी सब सब शरीर वो एक ही यथा प्रकाश यदि एक कृष्ण लोग संपूर्ण संसार को एक एक एक एक रवि सबको पता चलता है, ऐसे कृष्ण लोक में मतलब क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्री है जो कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र जितने क्षेत्र है सबको प्रकट करना आत्मा है, आपके शरीर में ही आत्मा रहता और शरीर को प्रकट करता ही वही आत्मा संपूर्ण है, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्त्वम् नाशतो विद्यते भाव नाभव विद्यते सतः अविनाशी तद्विद्धि अविनाशी स्वनाम है येन सर्वम् संपूर्ण क्षेत्र को अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्त्वम् इदं सर्वम् शब्द है सर्वम् मानो संपूर्ण क्षेत्र को सब क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला भी आप आत्मा आपका है, आपका आत्मा एक में शरीर में एक शरीर को नहीं क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण अविनाशी तद्विति ये न सर्वम इदम तत्म सर्वम वो केवल आपके शरीर को प्रकाश दे सकते हैं क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण सर्व अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम तत्म विनाश न करते संपूर्ण क्षेत्र में इससे सिद्ध हुआ आत्मा सब में से प्रकाश करता है, आपके से प्रकाश करता है वही आत्मा मेरे को और मेरे प्रकाश करता है वही आत्मा है, ध्यान दे क्षेत्र क्षेत्री सत्ता एक ही है ज्ञान जाना हुए तो सत्ता अनगणित ही होगा, सत्ता भी अनगणित ही होगा नहीं। जैसे मन अनगणती है मनुष्य है तो सत्ता न्याय न्याय होगी नहीं। प्रकाश सत्य का लोग भी एक रवि संपूर्ण प्रकट करता है तथा क्षेत्रीय क्षेत्रम सर्व प्रकट कृष्ण सर्व कृष्ण तो संपूर्ण अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम एकदम तत्म सर्वम वो आत्मा स्वरूप है। आप एक देश में जानते हो क्योंकि शरीर में मानते हो तो एक देश में मानोगे। आपका स्वरूप संपूर्ण शरीर को प्रकट करता है जैसे एक लाख भी सबको प्रकट करता है ऐसे आत्मा का शरीर ये न सर्वम इदम ततम सर्वम शब्द है सब क्षेत्रों को प्रभाव करता है। अरे यहाँ भी क्षेत्रम क्षेत्र कृष्ण प्रकार कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकार करता है। संपूर्ण प्रकार वो है वो आपका है। अभ्यास से उसकी प्राप्ति नहीं होती ये बात सुनो समझते नहीं मानते नहीं सुनते नहीं मानते ही नहीं। वास्तव में सबको प्रकाश करने वाला है। अभ्यास कैसे मिलेगा? अभ्यास बिना मन के कैसे होगा? बुद्धि के मन के बिना अभ्यास कैसे होगा? मानो जड़ ते सहायता के बिना अभ्यास हो ही नहीं सकता। जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ते के द्वारा होगा तो मशीन के द्वारा भी हो जाएगी। परमात्मा के प्रति मशीन सहित कर देंगे। जड़ते के द्वारा होती है तो मशीन में क्या दोष है? मशीन में क्या दोष? मशीन हो जाएगी। मशीन चेतन प्राप्ति नहीं होती ऐसे जड़ के द्वारा नहीं होती। अरे अभ्यास बिना जड़ के कैसे होगा? आप सब सुनते हो अभ्यास कोई किया जाएगा तो जड़ता के बिना कैसे रहेगा? मन नहीं होगा बुद्धि नहीं होगी आप नहीं होंगे। जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। आपके खुद के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। खुद आप होंगे आप। इस वास्ते हमने लिखा है कि साधक कभी शरीर नहीं होता। शरीर साधक नहीं होता। साधक सदा अशरीर होता है। अशरीर होता है साधक। और शरीर तो मर जाएगा तो साधक मर जाएगा। शरीर को मार देंगे तो साधक मर जाएगा। साधक अशरीर होता है। अशरीर सब जितने साधक होते हैं वो अशरीर होते हैं। शरीर साधक नहीं होता। अशरीर होता शरीर के बिना होता है। और एक एक एक दूसरी बात है वो शरीर ही शरीर के बिना होता है। शरीर के बिना व्यापक होता है। व्यापक ये सर्व में दम करता हूं चौथी बार आया मया तत्व सर्व मया तत्व सर्व मया गो ये गो ये बात कम से कम सुन कर स्वीकार कर लो ऐसा है अनुभव चाहता हो जाएगा। साधक सदा ही निराकार होता है, साधक साकार नहीं होता। आपका भाव साधक है, आपका शरीर साधक नहीं है, भाव है। साधक भाव है तभी तो साधक होता है। योग भ्रष्ट होने पर भी दूसरे धर्म है, अब तय नहीं हुआ अभ्यास में, फिर उसी जैसे चलते चलते कहीं सो जाए तो सोने पर क्या पीछे चल जाएगा, मतलब उतना रहता कर गया आगे फिर निराकार है उसमें होता है। सदा साधक निराकार होता है, साधक मात्र निराकार होता है, साकार नहीं होता। मैं साधक नहीं होता, साधक भी मैं नहीं होता तो सिद्ध पुरुष मैं कैसे होगा। आप विचार करो, महात्मा के हमें दर्शन नहीं है, महात्मा के दर्शन होते ही नहीं। साधक भी निराकार होता है तो सिद्ध साकार होता है, महात्मा के दर्शन, महात्मा के दर्शन नहीं होते, महात्मा के शरीर के होते हैं, महात्मा दर्शन, महात्मा शरीर के दर्शन। महात्मा महान आत्मा, शरीर महान आत्मा थोड़ी है, महात्मा का दर्शन किया, महात्मा महात्मा का दर्शन करने के लिए आया। जिस शरीर में अनुभव हुआ है वो महात्मा कहते हैं, महात्मा दर्शन होते हैं। एक बात संत ने कही कि ब्राह्मण को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्षत्रिय को नहीं होती, वैश्य को भी नहीं होती, शूद्र को भी नहीं होती, ब्रह्मचारी को भी नहीं होती, गृहस्थ को भी नहीं होती, वानप्रस्थ को भी नहीं होती, सन्यासी को भी नहीं होती, तो किसी होती है जिज्ञासु होती, ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, वैश्य। जिसके वर्ण का अभिमान का अभिमान है उनको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ब्राह्मण क्षत्रिय की परिभाषा बड़ी होती है, नाराज हो जाएगा। ब्राह्मण क्या है, मूत है, मूत है, मूत वही जाने पूत है, वही बोले मूत राम बोले तो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मूत का नाम है, आप बताओ और किसका नाम है। ब्राह्मण नाम किसका है, ब्राह्मण के मुंह का नाम ब्राह्मण है। और बताओ इतने बैठे हो ब्राह्मण क्यों कहते हैं। जो ब्राह्मण का लड़का हुआ, लड़का होता तो पैसा भी लून हुई और क्या होता बताओ। ये संज्ञा मौत भी है, मौत को परमात्मा दर्द संज्ञा हुई है, परमात्मा जिज्ञास हो गए, साधक हो गए, साधक भाव होता है, शरीर नहीं होता, मुंह तो प्राप्ति नहीं। वही नाले मूत्र, वही नाले पूत, राम भजन पूत है नहीं तो मूत्र मूत्र, एक नाले में। वास्तव में मैं भगवान का हूं तो आप भगवान के हैं, शरीर यो सब भगवान का है, यहाँ शरीर भी भगवान का है। वास्तव में अपने में ब्राह्मण का क्षत्रिय का भेष का स्त्री का पुरुष का भी अभिमान हो, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ तो स्त्री थोड़े भगवान थोड़ी मिली है। स्त्री को ब्याह करेगा तो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय मिल जाएगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मिल जाएगा, भगवान पानी कैसे मिल जाएगा? खतरा नहीं है तो खतरे मिलेगा वो तो आज तो वो भी नहीं खुशी हो जाएगा आप आज तो वो बात खत्म हो गई। ब्राह्मणी को ब्राह्मण यदि मिलने हैं ब्राह्मण ने छोड़ी मैत्र के पीछे भाग गई। ब्राह्मण अच्छा सज्जन आदमी हमारे परिचित अच्छा सज्जन आदमी बहुत मेरी छोड़ी तो पेशाब तो पेशाब उठाते जाए पेशाब तो पेशाब उठाते जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति जिज्ञासु होती है जिज्ञासु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता। जिज्ञासु जैसे जिज्ञासा होती है जैसे जिज्ञासा वो ना स्त्री होता ना पुरुष होता जैसे जिज्ञासा है परमात्मा तो वो प्राप्त करना है ऐसी जैसे लालसा है उसका नाम जिज्ञासु। तो ब्राह्मण को परमात्मा में प्राप्ति नहीं होती क्षत्रिय को भी वैश्य को शूद्र को भी ब्रह्मचारी को गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी को परमात्मा प्राप्त नहीं होती। परमात्मा में प्राप्त जिज्ञासु होती है अधिकारी होती है अधिकार जिज्ञासु होता है एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है। शक्ल बोलो बड़ा आश्चर्य है संत ने कह दिया कि ब्राह्मण को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ब्राह्मण को नहीं कह ब्राह्मण को होती है ब्राह्मण को नहीं ब्राह्मणों की ब्राह्मणी मिलेगी ब्राह्मण मिलेगा तो सच्ची है भगवान कैसे मिलेगा भगवान तो साधक को मिलेगा भगवत प्राप्ति चाहता उसको मिलेगी। क्या शरीर ब्राह्मण सा है व्यवहार में सब ठीक है सब ठीक है ब्राह्मण ब्राह्मण है क्षत्रिय क्षत्रिय है चारों बार चारों बार सब ठीक है व्यवहार परमात्मा की प्राप्ति हमको ब्राह्मण को हुई जाता है जो चाहे उसी होती जो चाहे जो अपना को स्त्री मानते हैं तो स्त्री मानते हैं परमात्मा कैसे मिलेगा पति मिल जाएगा ब्राह्मण पति ब्राह्मण मिल जाएगा। परमात्मा तो परमात्मा के साधक को मिलेगा कैसे मिल जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।